عشاء تقریباً 8:30 بجے سے منعقد کی جائے گی. 8:15 بجے سے بعد نماز عشاء 8:15 بجے سے دوسری مجلس کا انعقاد کیا جائے گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اسی جوش و خروش کے ساتھ تشریف لائیں. آپ کے خصوصی مقرر کا پھر خطاب ہوگا انشاءاللہ. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیو, پیارے بچے, خواتین اسلام, جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے ظاہر ہے کہ اسلام اسی چیز کو کہتے ہیں جو آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آپ نے بلا کم و کاست انڈیمنشڈ اسے امت تک پہنچا دیا. اب آپ سوال کریں گے کہ نبی پر کون سی چیز اتری؟ جو چیز آپ نے بلا کم و کاست امت تک پہنچا دیا. ایک حدیث پاک اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے, بات ثابت ہو جاتی ہے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطعت فیکم شیئین لن تظلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے, جہاں انہوں نے علم کا چیپٹر باندھا ہے وہاں یہ روایت موجود ہے. اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جب تک میں بیٹھ تقریر ہوتی رہے تب تک منع کرو, منع کرو ان کو موبائل سے, موبائل سے بات کر رہا ہوں, موبائل یہاں بات نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی, اور جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس طرح لازم ملزوم ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے اوپر یہی دونوں چیزیں اتری تھیں اور یہی دونوں چیزیں آپ بلا کم و کاست امت کو دے گئے ہیں، اور امت جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہے تو کسی کا نام بدعت ہے۔ شریعت مکمل ہو جانے کے بعد کچھ کم کرنا، کچھ زیادہ کرنا، دیٹس کالڈ بدعت، کسی کا نام بدعت۔ اور یہ نقطہ پیش نظر ہے کہ نبی پر دین مکمل ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بعد میں آنے والی کسی شخصیت کے احوال سے، حالات سے، مسائل سے شریعت کی تکمیل ہوتی ہے، تو در حقیقت وہ دین اسلام کے کامل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اب یہ آیت کریمہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرام کے مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اربع مینس 4 اور حرام مانے حرام، تو 4 مہینے ان 12 مہینوں میں حرام کے مہینے ہیں، ان میں سے ایک محرم۔ اس کا مطلب اس کی حرمت، اس کی عظمت پہلے ہی سے اللہ نے مقرر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی حرمت جب پہلے سے متعین ہے، اللہ نے مقرر کر دیے، اس کی عظمت پہلے سے اللہ نے متعین کر دیے، تو اب اگر اس مہینے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ حادثہ شریعت نہیں بنے گا، اور اس حادثے کا اس مہینے سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہوگا۔ تعلق تو ہوگا مگر اس سے شریعت نہیں بنے گی، اس سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک کا ایک قول یاد آ رہا ہے جسے امام شاطبی رحمت اللہ علیہ اعتصام کے اندر لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں یقول الامام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما لم یکن اسلام فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا۔ کتنی اچھی بات کہی حضرت امام مالک نے کہ نبی کے زمانے میں جو دین نہیں تھا وہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دین نہیں بنے گا۔ کتنی عظیم بات ہے، پھر سے دوہراتا ہوں، یقول الامام مالک رحمہ اللہ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون یوم دینا۔ نبی کے زمانے میں، اس وقت کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو بات دین نہیں تھی وہ آپ کے بعد دین نہیں بن سکتا۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے محرم کا، اتفاق سے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی پر دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی واقعہ رونما ہوتے مسلمہ کی، یہ عجیب حالت ہے کہ جو واقعہ دین سے تعلق نہیں رکھتا تھا اسی کو مکمل دین سمجھ لیا گیا، اور دین کا سب سے بڑا جز اسی کو مان لیا گیا کہ اگر اس کو نہ تسلیم کیا جائے تو مسلمان ہی نہیں، یہ عقیدہ رکھا گیا۔ کسی صاحب نے بیان کیا کہ دو بھائی محرم کے مہینے میں وہ علم لے کر کے چل رہے تھے, راستے میں عصر کی اذان ہو گئی, ایک بھائی نمازی تھا, اتنا اہم کام چھوڑ کر کے, یہ محرم کا جو علم ہے وہ چھوڑ کر کے, پکڑنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور اسلام کا کتنا بڑا رکن ہے, اس کو چھوڑ کر تو نماز پڑھنے جا رہا ہے, یعنی اس معاملے کو وہ سچے مسلمان کی گردن شرم سے چھپ جاتا ہے. اور جب اس کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں, انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد ہے, یہ نبی کے نواسے سے نفرت کرتا ہے. حالانکہ میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ حضرت حسین سے اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني, رواه ابن ماجه في باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الالباني هذا حديث حسن, یہ حدیث حسن درجے کی ہے, علامہ البانی نے اس پر حسن درجے کا حکم لگایا ہے, یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی حسن سے اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہما سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, ومن ابغضهما, اور ان دونوں کے تعلق سے جو آدمی اپنے دل میں کینا رکھتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے کینا رکھتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, اس حدیث کے پرسپیکٹو میں, اس حدیث کے تناظر میں کیا کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ شریعت پر چلنے والا, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کینہ رکھ سکتا ہے, بغض رکھ سکتا ہے, نفرت کر سکتا ہے؟ قطعا نہیں. یہ سراسر ایک الزام ہے. یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث آئی ہے حضرت حسین خدری سے, جس کو جنت میں تو سارے نوجوان ہی جائیں گے, ہاں داڑھی نہیں ہوگی, مونچھیں نہیں ہوں گی, سارے کے سارے اجرت اور امرت ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت بنا کر ڈالے جائیں. آج تو آدمی کی تصویر بچپن میں کچھ رہتی ہے, جوانی میں کچھ رہتی ہے, اور جوانی کے بعد آدمی مینٹین میں لگا رہتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ جوانی کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھتی ہے, لیکن کہاں رکتا ہے وہ. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج, ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج, میرا بچپن کھا گئی میری جوانی کھا گئی. بچپن کی تصویر دیکھو, ایک گلگوتنا سا, ایک خوبصورت سا ایک بچہ ہے. جوانی میں بھی بس آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے, کبھی کنگھے سے کھیل رہا ہے, کبھی آئینے سے کھیل رہا ہے, کبھی کریم سے, کبھی پاؤڈر سے, کبھی لباس سے, نہ جانے کن کن چیزوں سے کھیلتا رہتا ہے. اور جب جوانی ذرا آگے بڑھ جاتی ہے تو آدمی پیچھے مڑنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو روک کر رکھتا ہے, لیکن رکتی نہیں ہے. ادھیڑ عمر میں کچھ حالت ہو جاتی ہے, پیٹ بڑھ جاتا ہے, بیک بڑھ جاتا ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں بڑھ جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد بڑھاپا, دال پچک جاتے ہیں, جھریاں پڑ جاتی ہیں, اور پھر موت. یہ ہے ایک انسانی زندگی کا عالمیہ, انسانی زندگی کے مراحل, اور ہر انسان کو ان تمام مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جنت میں کسی کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا, جو گیا وہ ہمیشہ جوان, جو نعمت ملی کبھی چھینی نہیں جائے گی اور کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں تو قدم قدم پر نہ جانے کن کن چیزوں کا خوف لگا رہتا ہے. جنت حاصل کر لو کامیابی مل گئی, وہاں روز ریزر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چہرے کے, اجرت ہوں گے امرت ہوں گے. تو جتنے جائیں گے سب نوجوان جائیں گے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں, اور ہمیشہ جوان رہتے. ایک بڑھیا آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں میں جنت میں چلی جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرماتے ہوئے فرمایا, مزاح, مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے. مذاق میں جھوٹ بھی ہوتا ہے لیکن مزاح جو ہوتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. نبی سامنے والا ایک خوشگوار احساس کرتا ہے, ایک خوشگوار سی مسرت کا احساس ہوتا ہے لیکن اس کو برا نہیں لگتا اور کہنے والا جھوٹا بھی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پوچھ رہی ہے کہ بڑھیا جنت میں جائے گی کیا نہیں, تو سمجھ لے کہ بڑھیا جنت کے اندر نہیں جائے گی. اب وہ بڑھیا رونے لگی کہا کہ اللہ کے رسول بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میں کیسے جنت کے اندر جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اللہ کی بندی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا, سارے کے سارے لوگ نوجوان داخل ہوں گے, اجرت اور امرت چاہے وہ مرد ہو چاہے. سوال یہ کہ سب سارے نوجوان داخل ہوں گے تو حضرت حسن اور حسین نوجوان آنے جنت کے سردار ہوں گے, اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, یہ کیا خصوصیت ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جوانی میں مرے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے حق کے اوپر اس دنیا سے ہو گئے. تو ایسے تمام نوجوان جو فی سبیل اللہ مارے گئے, اللہ کی راہ میں مارے گئے, ایسے تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین. تو حضرت حسن اور حسین کی فضیلت کو ان دونوں احادیث سے ظاہر ہے. اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کر سکتا ہے؟ ہاں, محبت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر اختلاف. جیسے کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ائمہ کو نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر تم جس طریقے سے مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانتے, طریقہ ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو, سن آف گاڈ مانتے ہو, ہم نہیں مانتے. ہم نے اللہ کا میسنجر مانتے ہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں, اس کا بندہ مانتے ہیں. اور یہ کہ اللہ کا کلمہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے اندر اپنی روح کو ڈالا اور اس روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا. تو وہ کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, اللہ کے رسول ہے, ہم یہ مانتے ہیں, سن آف گاڈ نہیں مانتے. تو جس طریقے سے تم ان کو مان رہے ہو اس طریقے سے نہیں مانتے. کچھ لوگوں کا یہ الزام کہ لوگ ائمہ کو نہیں مانتے. ائمہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ائمہ کا احترام اور ان کی تعظیم ضروری ہے. انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں شریعت کے باب میں, مسائل کے استخراج میں. ایسے ایسے مسائل آ جاتے تھے عام طور پر حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تھی, اس کی وضاحت نہیں ہوتی تھی, لیکن ائمہ کرام نے انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بڑی محنت. ایک نقطہ بتا رہا ہوں, ابھی حج کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کی اسی پر ایک نقطہ یاد آیا. حاجیوں کی تعداد پہلے بہت کم ہوتی تھی, اب کافی تعداد ہو گئی, 25-30 لاکھ لوگ جاتے تو رمی جماعت کرتے وقت شیطان کو کنکری مارتے ہو کافی دقت ہوتی ہے. کچھ لوگ گرتے ہوئے مر جاتے ہیں, رمیے جماعت کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سعودی حکومت نے 2-3 فلور بنانے کا ارادہ, کچھ لوگ نیچے سے رننگ کرے شیطان کو کنکری مارے, کچھ لوگ فرسٹ فلور سے, کچھ لوگ سیکنڈ فلور سے, کچھ لوگ تھرڈ فلور سے. اب یہ مسئلہ سعودی گورنمنٹ نے جب وہاں کے علماء کے سامنے ڈالا تو تمام علماء نے یہ کہہ دیا یہ جائز نہیں, یہ درست نہیں. فلور کے اوپر سے, فرسٹ فلور کے اوپر سے, سیکنڈ فلور کے اوپر سے, تھرڈ فلور کے اوپر سے رننگ دیوار کرنا, شیطان کو کنکری مارنا درست نہیں. اس میں اللہ رحم فرمائے حضرت ابن باز رحمہ اللہ کا مفتی سعودی, انہوں نے کہا کہ یہ فلورز بنانا جائز ہے. کہا کہ دلیل دلو دلو حدیث, دیکھو کیسی پیاری حدیث حدیث حدیث. وعن ابن جوہی قال اخبرنی ابو زبیری ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر ویقول لتاخذوا مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ. رواہ مسلم فی کتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الحج کے اندر لائے. یہ حدیث حضرت ابن باز نے پیش کی. راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یوم النحر میں قربانی کے دن رمی جمار اپنی سواری کو دیکھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے. ابھی حج کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اور جملوں میں ایک طریقے کی تلخی آ گئی تھی, وہ تلخی بالکل بجا ہے, تلخی بالکل بجا ہے. ایک بات کہہ دوں کہ یہ سارے احکام ان کو ہم بجا لانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, مگر ہمارے یہاں ڈسپلن اور طریقہ نہیں ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ ایک شہر کے مسلمانوں کے چرم کو اگر جمع کر دیا جائے اور متاثر بھی آپ سب سے گزارتا ہوں. جی سر. ہلال آزاد کے جلسہ. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بہن ہے وہ نانے نانے شبینہ کو ترس رہی ہے, محتاج ہے, غریب ہے, فقیر ہے, لیکن بھائی کو اس کی غریبی اور اس کی تنگ دستی کا کوئی احساس نہیں, لیکن ہر حد طریقے سے چلا جاتا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا, چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا, سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. یار ہے ہماری قوم کا, کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, کہتے ہیں مسلمان آج مظلوم ہے, جگہ جگہ ذلیل و خوار ہے. ارے ذلت و خواری کا بیس اور ذلت و خواری کی بنیاد تو آپ نے خود فراہم کر لی ہے. آج کیا عزت ہے ہماری, کیا بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا چار عمرے, اور آپ کا حج حج احرام تھا. حج تمتع کو اجازت دی, آپ کا حج حج احرام تھا اور آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا اور چار عمرے کیے. اس حج کے اندر آپ نے جو شیطان کو کنکری ماری ہے وہ اونٹنی پر سوار ہو کر کے. حضرت ابن باز نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نبی نے جو رمیے جمار کیا ہے, شیطان کو کنکری ماری ہے, وہ سواری کے اوپر سے کی ہے. تو زمین سے بھی رمیے جمار کر سکتے ہو اور سواری پر سے بھی. یہ سواری پر سے رمیے جمار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فلور بنا کر کے فلور سے حاجی رمیے جمار کرنا. اور تمام علماء نے اس فتوے کو تسلیم کیا اور ہر ایک نے اپنی رائے اس کے حق میں بھی سوال کر دیا اس فتوے کو, تاکہ فلور اگر بنا دیا جائے حاجیوں کی آسانی کے لیے تو فلور پر سے بھی اگر ابھی جمع ہوتا ہے تمہیں جماعت کر سکتے ہیں. تو ائمہ کرام کا احترام, علماء کا احترام ہمارے نزدیک ہے اور وہ ضروری بھی ہے, اس لیے کہ وہ شریعت کے اوپر کافی محنت کرتے ہیں, مسائل کا حل کرتے ہیں. استفتہ یہ جب پہنچا, فتویٰ یہ دیا گیا کہ سبل ذریعہ شریعت کی نگاہ میں ضروری ہے کہ اس قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے. قبر کھودی ہے, جو کچھ ملے ہڈی وغیرہ وہاں سے اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے اور اس کے اوپر مکان بنا دیا جائے, قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے. اس کو دلائل سے ہاں ائمہ کو ہم اس طرح نہیں مانتے جس طرح الزام دینے والے مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد بھی نبی کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے, امام کی بات کو لے لیا جائے. ہم بس یاد ہے یہ الزام کرتے ہیں کہ ائمہ کی تسلیم نہیں کرتے. یہ تو ایسے ہوگا جیسے عیسائی کہتے تھے پابند تھے, نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے ان کے نانا پڑھتے تھے, روزہ اس طرح رکھتے جیسے ان کے نانا رکھتے تھے, زکات اس طرح دیتے تھے جیسے ان کے نانا دیتے تھے. اسی طریقے سے نکل پڑے وہ, ایک چیز کو انہوں نے حق سمجھا نکل پڑے اور مظلومانہ شہادت ان کی عمل میں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ تو جز نہیں مانا, مگر جس طریقے سے تم محبت کرتے اس طرح محبت ہوگا. علم اٹھانا, تعزیہ بنانا, ماتم کرنا, ابھی دیکھیے ماتم کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں تو نبی نے منع فرمایا. دلیل یہ جیسے پائے وان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهليه. رواه البخاري في كتاب الجنائز. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب الجنائز کے اندر لائے. جنازے کا چیپٹر جہاں میں آیا اس موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرانے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں, اور سے نہیں سمجھنا, وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گالوں کے اوپر تماچا مارے. آج کل کی عورتیں جو بالکل جاہل ہوتی ہیں, جن کو شریعت وغیرہ کی باتیں معلوم نہیں ہوتی, تو بتاؤ یہ توبہ کرتے وقت گالوں کے اوپر تماچا مارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جائز نہیں. ملتم الخدود جو آدمی گالوں کے اوپر تماچے مارے, وہ شکل جلو اور سینہ کوبی کرے, کپڑے کو پھاڑ ڈالے, وہ داد ڈال جاہلیہ اور جاہلیت کی پکار پکارے, ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. سینہ کوبی, چہروں کے اوپر تماچا مارنا, غریبان کو چاک کرنا, جاہلیت کی پکار پکارنا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ نبی نے فرمایا وہ آدمی جو ان چیزوں کا کرنا, بیان کرنا, فضائل اور مناقب بیان کر کے سینہ کوبی کرنا, دیٹ از کالڈ انیہ. یہ جاہلیت کا کام ہے. انیاہت مطلب جاہلیت, نیاہت یہ جاہلیت کا کام ہے. وہ ان نوحہ کرنے والی عورت یا مرد بھی ہو, ادامات اگر مر جائے ولم تتوب اور توبہ نہیں کیا ہے اس نے, تو نوحہ کرنے والی عورت اور مرد کے اوپر یہ گناہ ہے, سزا اس کی ہے کہ قتال عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو قتال اللہ پیا من قطیران, تو تار پول کا لباس اللہ اس کے لیے کاٹ دے گا, تو تار پول کا لباس بنایا کہ جانے بٹا دیا جائے, اور درہم اللہ بن نار یا آگ کے شولے کی زرہ پہنا دی جائے گی اس کو. اتنا بڑا گناہ نوحہ کرنا. اب ظاہر ہے چونکہ حدیث میں نوحہ کی اور ماتم کی, سینہ کوبی کی, بین کی ممانعت ہے, لہذا ہم وہ نہیں کرتے. اب ہم یہ نہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. محبت کا یہ طریقہ خود سخت ہے. محبت کا طریقہ اللہ بتائے گا کہ محبت کسی سے کیسے کی جائے. ہمارے خود ساختہ محبت کے طریقے شریعت میں چلنے والے نہیں ہیں. جیسے بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جو آپ لوگ قربانی کرتے ہیں یہ جیو ہٹ گیا. اچھا ایک صاحب کہنے لگے تو میں نے کہا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیو ہتیا اچھا نہیں ہے, جانور کو ذبح کرنا اس کا گوشت کھانا درست نہیں ہے. یا آپ دھرم سے کہہ رہے ہیں یا کام سے کہہ رہے ہیں؟ کام مانے خواہش. خواہش سے کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ دھرم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں؟ چپ ہو گئے. اس لیے کہ دھرم کو اجازت دیتا ہے جی, دھرم اجازت دیتا ہے. آدمی خواہشات کا مطلع ہو جائے, خواہش جو کچھ کرے وہ کرے, اس کی اجازت نہیں. اللہ جو کہے آدمی کو دھرم کا ارکان نہ ہونا, کام کا ارکان نہ ہونا. اور صرف قرآن حکیم نہیں, دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ آدمی اپنی عقل سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. شاستر بتا رہا ہے, گیتا کے ایک شلوک میں نے دیکھا, اس کے اندر لکھا ہے یہ شاستر ودھی مت سر جے, اس میں اس طریقے کی غیر محسوس طریقے میں تبلیغ کی جاتی ہے کہ آدمی دہمیہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں جب کوئی بات آتی ہے اب وہ حوث کو محبت کہتے ہیں, کسی لڑکی کو کسی نے پسند کر لیا تو کہتے ہیں کہ ابھی اس سے محبت ہوئی, تو اب کیا کرنا, تو اب اس میں تعلیم دینے والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ تو کر, تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ کر. جبکہ کسی بھی مذہب کی کتاب میں کام کرنا کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کی عقل متعین نہیں کر سکتی کسی چیز کو کہ یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے. عقل بچاری بھولی لگی ہے. اب بتائیے عقل تو یہ کہتی ہے, عقل کا جہاں تک معاملہ عقل کے اوقات بتاتا ہوں, بہن ہے آدمی, خوبصورت ہے, ہائٹ ہے, اچھی ہے, سگھڑ ہے, کھانا بنانے میں ماہر ہے, اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ پلی بڑھی ہے, اس کی عادتوں سے اس کا بھائی اچھی طرح واقف ہے, ساری خوبیاں اس لڑکی میں, آپ یہ کہتی ہے اسی سے شادی کر لی جائے, جبکہ وہ بہن سے شادی نہ کر کے ایسی لڑکی کو لاتا ہے جس کے ساتھ وہ پلا بڑھ رہی ہے, جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے بیشتر اوقات میں گزارے. عقل یہ کہتی ہے کہ بہن سے شادی کر, لیکن شاستر یہ کہتا ہے بہن سے شادی کی جائے قرآن حکیم کہتا ہے بہن سے شادی نہیں حرام ہے, جہاں محرمات کا تذکرہ ہے بیان کر دیا گیا ہے کہ بہنوں سے شادی حرام. جب عقل یہ کہتی ہے کہ بالمقابل دوسری لڑکیوں کے یہ لڑکی چونکہ اپنے بھائی کے ساتھ بڑی بڑی ہے اور بھائی اس کے اخلاق و عادات سے اچھی طرح واقف ہے, یہاں اسی سے شادی کر لینا, دوسری ایسی لڑکی جس کے مزاج سے وہ واقف نہیں ہے لانے سے ہو سکتا ہے پرابلم پیدا ہو, تو آپ یہ کہتی بہن سے شادی کر. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دل جو کہے آدمی وہی کرتا جائے, اس سے تو پورے معاشرے کا مزاج ہی بگڑ جائے گا. ہر آدمی اپنے دل سے کرنے لگے کوئی بات تو قانون قانون ہی نہیں رہ جائے. کیا کسی ملک کا قانون یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آدمی جو چاہے کرے؟ بیسک انگلش ریڈر فار ہائی اسکول کے اندر میں نے ایک مضمون پڑھا تھا, عنوان تھا رولس آف دا روڈ, سڑک کے قوانین. تو اس میں بتایا گیا کہ سڑک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں. بتایا کہ ایک صاحب چلے جا رہے ہیں اور اپنی چھڑی کو کبھی وہ ٹیکتے ہیں اور کبھی وہ چاروں طرف گھماتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک آدمی جو پاس سے گزر رہا تھا کہنے لگا کہ جناب چھڑی ٹیکنے کے لیے ہوتی ہے, سہارا لینے کے لیے ہوتی ہے, آج اس کو چاروں طرف گھما رہے ہیں. تو وہ آدمی تن کر کہنے لگا حجیز آئیے جناب, میں آزاد ہند کا آزاد بھارتی ہوں, ناگرک ہوں, مجھے آزادی ہے, میں جس طریقے سے چاہوں چلوں, جس طریقے سے چاہوں اپنی چھڑی استعمال کروں. اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ آزاد بھارت کے آزاد ناگرک ہیں اور آپ کو چھڑی کو استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے, مگر یہ آزادی آپ کی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. آپ کیا رہے ہیں؟ آپ کو پتا یہ اجازت نہیں ملتا. آپ کا یہ آزادی کا فلسفہ کہ آپ میری ناک کے اوپر اپنی چھڑی کا کونا لگا دیں, مار دیں, تو آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. اگر ہر آدمی کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ کام کارا نہ ہو جائے, خواہش سے عمل کرنے لگے, تب تو کہیں کوئی قانون رہ نہیں جائے گا, یہ تو جنگل ہو جائے گا جہاں ہر جانور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو फिर बताएगा यह शास्त्र विधि मुक्त नहीं है। वो जानता है कि किस चीज में इंसानों के लिए नुकसान है और इस चीज के अंदर इंसान के लिए फायदा। आदमी बाध्य है, आदमी मजबूर है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो दिल की बात ना मानते हुए कमानी के मुसलमान पावन देते का मुसलमान वो अपने वर्दी को पीछे कर सकते ऐसा करूं तो ऐसा हो जाता है ना। उतना ही करना है जितना करने के लिए किताबों सुन्नत की इजाजत देते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको किताबों सुन्नत के दायरे में रहना है। हाँ, अगर आप किताबों सुन्नत का खिलाफ अपनी गर्दन से निकाल देंगे फिर आपको इजाजत है आप जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं आपको वही कुछ करना है जिसकी किताबों सुन्नत की इजाजत है। तो आपने देखा कि इस महीने के अंदर नौहा किया जाता है, सीना कूबी की जाती है और ताजिया ताजिया बनाया जाता है। मैं ये कहता हूं कि ये ताजिया क्या है? क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था? हजरत हुसैन से मोहब्बत का ये मतलब है? तो ये बताइए कि हजरत हुसैन ने क्या अपने नाना के इस तरीके से शबीह बनाई और बाजारों में लेकर घूमे? इसका मतलब है कि हजरत हुसैन ने जब अपने नाना की शबीह नहीं बनाई और उस पर चढ़ावे नहीं चाहे, उसको लेकर चारों तरफ फिरे नहीं, मतलब हुसैन से मोहब्बत का वो तरीका नहीं है जो तरीका तुमने इख्तियार किया हुआ है। यह तरीका तुम्हारे दिल का इजाद किया हुआ है। इसका मोहब्बत हुसैन और मोहब्बत हसन से कोई ताल्लुक नहीं। हुसैन ने जब यह नहीं किया तो आप कैसे कह सकते और उनके बारे में कैसे कह सकते हैं कि आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला से मोहब्बत का तरीका? मोहब्बत का तरीका आपको खुद सामना है, आपको इजाजत नहीं कि मोहब्बत के तरीके आप खुद ही जाते हैं। मोहब्बत का तरीका अल्लाह बताएगा। जैसे अल्लाह को हमने देखा है, अल्लाह कह रहा है मुझसे मोहब्बत करो। ये कहा गया वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अब मोमिन परेशान है, मोहब्बत के लिए किसी आदमी को देखा जरूर नहीं। अरे भाई कोई लड़का किसी से लड़की से मोहब्बत करता है, बीवी से मोहब्बत करता है, इससे मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत करता है, वो चीज मरी होती है, सीन होती है, दिखाई दे। अब अल्लाह कह रहा है मोमिनों से तो तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। सवाल ये है कि मैंने तुझे देखा नहीं, मैं तुझसे मोहब्बत कैसे करूं? ये सवाल कर रहा हूं। अल्लाह ने उसी सवाल का जवाब दिया कि मुझसे मोहब्बत का एक तरीका, तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा ना, ठीक है, तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा, अब मैं कह रहा हूं मुझसे मोहब्बत करो, तो मुझसे मोहब्बत का एक तरीका मैं बताता हूं। वही तरीका चलेगा, मुझसे मोहब्बत का वही एक तरीका क्या बताया जाए? अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दिए आप अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो कुछ कहते फतबेउन बिमा तुहिब्बून अल्लाह, मेरी इत्तबा करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरी इत्तबा करो। गोया कि रसूल से रसूल के रास्ते पर या रसूल की जितनी इत्तबा करेगा उतनी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा और रसूल के रास्ते से जितना हटता चला जाएगा अल्लाह की मोहब्बत उतनी कमी होती चली जाएगी। गोया अल्लाह तबारक व तआला कि मैं मोहब्बत का मेयार मुतलक वल दवलनी कराई थी, मेयार मुतलक सिर्फ रसूल की तरफ। ऐसे ही जब मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का एक ही तरीका है रसूल की इत्तेबा, तो हुसैन से मोहब्बत का भी एक तरीका यह है कि आदमी अगर हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा, रसूल की जितनी इत्तबा करेगा उतनी ज्यादा हुसैन से मोहब्बत करेगा। इसलिए मोहब्बत का तरीका अल्लाह बताए, अल्लाह ने बताया कि मुझसे मोहब्बत का तरीका यह है, मेरे नबी की इत्तबा करो। हुसैन से मोहब्बत का तरीका यह है कि उनके नाना ने जो कुछ किया उस तरीके को अमल में लाओ, उस तरीके को फैलाओ, यही हुसैन से मोहब्बत का तरीका। अपनी तरफ से मोहब्बत का कोई तरीका ही इजाद कर लेना ये सही है। हमारा शहादत हुई, ये शहादत किस किस्म की होगी? बिल्कुल मजलूमाना शहादत, मजलूमाना शहादत। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक हक को बातिल का मारेगा था तो اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ مان کے حق کو باطل آتے ہیں, حق اور باطل کی لڑائی ایک اعتراض ہوگا. ایسے حدیث دیکھیے, اس کے بعد اعتراض کا پتہ چلتا ہے. حدیث حدیث کا وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل قوت ذهبا ما ادراك متعدي ولا نصيبا رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حدیث پر کوئی سے کتاب الفضائل کے دلائل علی حضرت ابو هريره. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت, کوئی ایسی بات ان کے حق میں تمہاری زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے ان کی توہین ہو, ان کی تنقید ہو, ان کی عظمت کے اوپر ہر بھائی کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہیں ڈالنا میرے صحابہ کے بارے میں. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو صحابی نہیں ہے, صحابہ کے علاوہ کوئی ہے اگر وہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک شیر یا آدھا شیر غلہ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ ہے مقام صحابہ. صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کلمہ نکالنا, ایسی بات کرنا جس سے صحابہ کرام کی تنقید جھلکے, جس سے صحابہ کرام کی توہین اور اہانت کا شبہ ہو, تو ایسے کلمہ بھی اسے نہیں نکالنا چاہیے. دیکھیے نبی نے قسم کھا کر کے بتایا میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک شیر یا آدھ شیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. یہ ہے میرے ایک صحابی کا مقام. ذرا سمجھ جائے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تقریباً 300 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان سے زیادہ موجود ہیں, 300 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں جا رہا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں البدایہ و النہایہ کے اندر حافظ عباد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کربلا کا یہ پورا وقت کیا 100 سال کے بعد دائرہ تحریر میں لایا گیا. اس سے پہلے واقعہ کربلا کو کسی نے لکھا نہیں تھا. 100 سال کے بعد اس واقعے کو قلم بند کیا گیا اور قلم بند کرنے والا بارش ہی کٹش میں ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ دل میں اس کے آیا اس نے کربلا کی تاریخ کے نام سے ہر رقم یا بچی اس کے اندر لکھا گیا. ابو مخرف کی یہ کتاب مقبر حسین اردو میں بھی موجود ہے اور یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہے. آپ بتا کرتے ہیں 100 سال کے بعد لکھی گئی. ظاہر ہے کہ ایک واقعہ رونما ہو چکا, اس کے 100 سال کے بعد اگر اس واقعے کو لکھا جاتا دنیا بھر کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ارے آدمی کسی واقعے کے ساتھ موجود ہو اس واقعے کو قلم بند کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ واقعہ تو 100 سال کے بعد اس نے قلم بند کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جہاں تک اس واقعے کا معاملہ ہے میں اس کے اوپر سرسری واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, اس لیے کہ قرآن حکیم نے لکھنے والوں کے تعلق سے اور بیان کرنے والوں کے تعلق سے ایک اصول بتایا ہے کہ آدمی تاریخ بیان کرے, کوئی واقعہ بیان کرے, تاریخ لکھے, واقعہ لکھے, تو ایک بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. قرآن حکیم نے وہ دعوت دی ہے کیا وَدْلُ عَلَيْهِنَّ مَعَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے ہمارے حبیب, اے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ یہ حق ہے. آدم کے دونوں بیٹے کون؟ حابیل اور قابیل. دونوں نے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی. نیت ٹھیک نہیں تھی, دوسرے کی نیت اچھی تھی. بتائیے چلا کہ قربانیوں کا فیصلہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. 50 بکر لے آئے, نیت اگر ریا کی ہے اس کو سواب ملنے والا نہیں. اس لیے کہ اللہ کے پاس کا گوشت پہنچتا نہ سن پہنچتا ہے, پہنچنے والی چیزیں کی اگر وہ نہیں پہنچی تو قربانی کہاں ہوگی, قربانی ہوئی نہیں. اب یہاں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ حق کے ساتھ بیان کیجیے, حق یعنی ٹروتھ, ہر زاویہ اس واقعے کا سچا ہونا چاہیے. آپ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجیے, گویا اللہ نے کسی واقعے کو لکھنے کے لیے, کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ آدمی جس واقعہ بیان کرے, واقعہ لکھے تو سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. آج کتنے مورخین ہیں جو تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر کے, مسخ کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہاں کوئی چیز تھی کہتے نہیں تھی, وہاں کوئی چیز نہیں تھی کہتے کتنی, ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کے ساتھ خطرناک قسم کی بدلے رہتی ہے. اور جو لوگ اپنی تاریخ سے کٹ جاتے ہیں, ماضی سے کٹ جاتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آدمی کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے جڑا رہے, آدمی تاریخ سے اپنے ماضی سے جڑا رہے. ظاہر ہے کہ تاریخ سے جب جڑا رہے گا, تاریخ سچی ہونی چاہیے تب نا, تب جڑے رہنے میں کوئی فائدہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے ہمارے رسول آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کر دیجیے, گویا کوئی واقعہ ہے تو سچ بیان کر, کوئی واقعہ لکھیں صحیح لکھیں. اس بات کو پیش نظر بہت سارے مورخ ہیں, بہت سارے لیکھک نہیں کرتے, لیکن بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب جیسے یہی ہے کربلا کے واقعے کے اوپر جو غلط فہمیوں کے, مس انڈرسٹینڈنگز کے بہت سارے غبار پھیلے ہوئے تھے, بہت سارے محققین میدان میں آئے اور انہوں نے اس واقعے کے اوپر سے وہ تمیز پردے ہٹا دیے اور حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آ گئی, اور کربلا کا حقیقی پس منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے, تاریخ کی کتابوں کو انہوں نے کھنگال ڈالا ہے. ہوا کیا, اب ہم یہاں سے بیان کرنا چاہیں گے کہ اصل میں واقعہ تھا کیا, ایک حقیقت تھی جس کو فسانہ بنا لیا گیا. آئیے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق سچ سچ جو واقعہ ہے جس میں بیان کرنے میں مورخین نے, سچے مورخین نے کوئی دقیقہ فروغ داشت نہیں کیا ہے, اور سچائی کو سامنے لانے میں بڑی محنت کرے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, آپ کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جس لشکر کے کمانڈر ان چیف یزید تھے اس کے ایک سپاہی تھے, جی قسطنطنیہ دنیا کے اوپر جو پہلا حملہ ہوا, میں اس کے اندر تین باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اس حدیث کی شرح کرتا ہوں. حدیث دیکھیے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد کے اندر لائے, روایت حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزہ حدثنی ثور بن یزید عن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه انه اتى عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو نازل فی ساحل حمص وهو فی بیان له ما هو محرم قال عمیر فحدثتني ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا فقالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش يغزون من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا رواه البخاري في كتاب الجامع. یہ پوری روایت ہمارے سند کے ساتھ پیش کرتی ہے, حدثنا کے ساتھ. حضرت عمیر ابن اسود انسی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ ابن صامت کے پاس آئے, کہاں, یہ حمص ایک مقام ہے روم کا ایریا تھا, اس کے ساحل کے اوپر ان کا ایک مکان تھا حضرت عبادہ بن صامت. اللہ اکبر, یہ کیسے غریب لوگ تھے سب, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کی بنا پر پوری دنیا کے حوالے کر دیا. آپ نے دیکھا یہ سمندر کے کنارے گھر تھا, آپ کوکن ایریا میں چلے جائیے, آپ بحر عرب کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, اتنا خوبصورت ایریا ہے کہ میں تو مبہوت رہ گیا دیکھ دیکھ. سمندر کی لہریں ساحل کے اوپر سر پٹکتے رہتے, صرف سے روڈ جاتا ہے, صرف جگہ رہتے ہیں, اور بڑے اچھے اچھے بینروں بنا کر کے مسلمان ان کے لیے جو سیاح ہوتے ہیں پہلے کے لیے آتے ہیں وہ دے دیتے ہیں کرایہ, اور بیٹھنے پر منظر دیکھنے پر بڑا اچھا لگتا ہے, اچھا محسوس ہوتا ہے. اب بتائیے یہ لوگ مدینہ اور مکہ جیسے علاقے کے اندر رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے حوالے کر دیا. آپ کو یقین آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا, اور جزیرۃ العرب کے بارے میں بتا رہا اس کا رقبہ, اس کا رقبہ ہندوستان کے رقبے کے تک بن رہا ہے جزیرۃ العرب, یاد رکھیے جی, خالی جزیرۃ العرب کا جو رقبہ ہے وہ ہمارے انڈیا کے رقبے کے برابر ہے. یہ ایک ملک کی بات کر رہا ہے جزیرۃ العرب, جزیرۃ العرب کا خالی رقبہ ہمارے ہندوستان کے رقبے کے تقریباً برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب ہاتھ میں آتا ہے. ایک حضرت ابوبکر کے زمانے میں عراق عرب ہاتھ میں آ گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عراق عرب پورا عجم پورا عراق فتح ہو گیا, عراق پورا ہاتھ میں آ گیا, حضرت عمر کے زمانے میں پورا شام فتح ہو گیا سیریا, حضرت عمر کے زمانے میں پورا مصر اسکندریہ جو اس کا دھرم سلطنت تھا وہ فتح ہو گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایران ایران ایران یزدگرد جو وہاں کا بادشاہ تھا بھاگ کر کے خاقان چین کے پاس پہنچ گیا, روم میں قسطنطنیہ تک گھس گئے. یہ حدیث وہیں سے تعلق رکھتی ہے. یہ کتنا بڑا ایریا ہے حکومت کا جس پر حضرت عمر حکومت کرتے تھے, حضرت عثمان غنی حکومت کرتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حکومت کرتے تھے, حضرت معاویہ حکومت کرتے تھے, حضرت یزید یہ حکومت کرتے تھے, اتنی بڑی سلطنت تھی. تو حمص جو ہے یہ بالکل ساحل کے اوپر تھا سمندر کے, وہاں حضرت عبادہ بن صامت کا ایک مکان تھا, وہ بھی میرا ہی لہو وہ اپنے مکان پہ تھے, وہ ماڑو وہ حرام ان کے ساتھ ان میں حرام تھی. میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن ابی سعد جو بہت بڑے کمانڈر ان چیف تھے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بحری ڈیرے کو لے کر کے تم آگے بڑھو قبرص کی طرف, اور ایک ڈیرا لے کر کے میں خود آ رہا ہوں. یہ ہے حضرت ابن مولا عبداللہ ابن ابی سعد سے کہا کہ ایک ڈیرا تم لو اور قبرص کی طرف آگے بڑھو. اصل میں قبرص یہ شام کے ساحل کے قریب ایک جزیرہ تھا جو مسلمانوں کے لیے مسلسل ٹینشن بنا ہوا تھا, ضروری تھا کہ اس جزیرے کو فتح کر لیا جائے, یہاں نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی سعد کو ایک بیڑا دے کر اس طرف بھیجا اور کہا کہ میں ایک بیڑے کے ساتھ آ رہا ہوں, اور قبرص فتح ہوا, قبرص فتح ہوا, اور تقریباً 60,000 دینار سالانہ ٹیکس عائد کیا گیا کہ اتنا قبرص والے دیں گے. اب یہ اسلامی مفتوحات میں آ گیا, اسلامی مفتوحات میں آ گیا, اور وہاں سے لوٹے. حضرت ان کے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھی, گویا ان کے اوپر جھنڈے پڑ گئے اور وہیں وہ ان کے خچر سے گری اور ان کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. تو قبرص کے اوپر جب لشکر کشی ہوئی تو اس کے اندر حضرت میں حرام تو تھی. اس کے بعد جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لشکر سب سے پہلے جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ مغفور لہو ہوں گے, جتنے لوگ ہوں گے سب کی بخشش ہو جائے گی, سب بخشے بخشائے ہیں. اس کے اندر ام حرام شریک رہیں گی اس لیے کہ وہ قبرص کے لشکر کشی کے موقع پر انتقال کر گئی, اور جانتے ہیں اس لشکر کے کمانڈر ان چیف یزید محلب نے اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا قال المحلب فیہ من قبط لمعاویہ لینہ اول من غزا البحر وفیہ من قبط لولدی لینہ اول من غزا مدینہ قیصر. حضرت محلب کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں تشریح میں کہ اس کے اندر حضرت معاویہ کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پہلی لڑائی کی, اور اس کے اندر ان کے بیٹے یزید کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس دنیا کے اوپر حملہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مصداق میں یزید آ جاتے ہیں اور لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں. اسی لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ سارے کے سارے لوگ بخشے بخشے ہیں اور اس کے کمانڈر ان چیف یزید تھے. ایک واقعہ تو یہ ہوا, حدیث شاہد ہے کہ تمام کے تمام لوگ مفرت یافتہ. ایک بہترین سیاست دان کا کون میں نے پڑھا, بڑا پیارا لگا اتنا سیاسی قول ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے درمیان اور کسی شخص کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو وہ نہیں ٹوٹیں گے. کیا میرے اور کسی انسان کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو رسی کبھی نہیں ٹوٹیں گی؟ بولے حضرت کو کیسے؟ بولے حضرت کو کھینچے گا تو میں ڈھیلا دے دوں, ڈھیل دے دوں گا, ڈھیلا کر دوں گا, اور اگر وہ چھوڑ دے گا ڈھیلا کر دے گا تو میں کھینچ لوں گا. بہت بڑے سیاست ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ جب تک گورنر رہے شام کے تب تک شام میں مختلف مذاہب لوگ موجود تھے, عیسائی وہاں رہنے والے, یہودی وہاں رہنے والے, مسلمان وہاں رہنے والے, مجوسی وہاں رہنے والے, لیکن کیا مجال کہ کثیر المذاہب لوگ موجود ہیں کہیں سے کوئی چھپ نہ ہوتا. یہاں مختلف مذہب کے لوگ ماننے والے اگر کہیں موجود ہوں آئے دن فسادات جنم لیتے رہتے ہیں. لیکن حضرت اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قانون تو موجود ہے لیکن قانون کی جو پابندی ہے نفاذ ہے سختی سے اوپر اس کو اوپر عمل نہیں ہو. سختی سے اگر کسی قانون کے اوپر عمل ہو تو در حقیقت اس کو قانون کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر قوانین کا نفاذ سختی سے کیا ہوا تھا کہ کیا مجال کہیں کہ کوئی فتنہ سے اٹھائے, اور جب خلیفہ بنے کیا مجال کے کہیں کہ کوئی فتنہ اٹھائے. 20 سال تک بڑی عام بادشاہ کے ساتھ حکومت کرتے رہے. سن 60 کے اندر 26 رجب کو انتقال ہوا اور اس کے 2 دن بعد ہی یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا. یعنی 26 رجب سن 60 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور سن 60 ہجری 28 رجب کو زمانہ میں خلافت یزید کو دے دی گئی. لوگ کہتے ہیں لوگ جو کچھ کرو گے اللہ سے معاذہ نہیں کرے گا. یہ ہے بدریت کا مقام. اس وقت جتنے بھی بدر کے اندر لڑنے والے لوگ موجود تھے ہر ایک کی وجہ سے یزید کو اگر یہ اتنا ہی غلط آدمی تھا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ایک ناحق بات کو کسی طرح گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اتنی بڑی بات کو کیسے گوارا کر رہے تھے؟ پتا گوارا نہیں کر سکتے تھے, اعتراض کیسے اٹھتا؟ لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بیعت نہیں کی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تو وہاں سے یزید نے آدمی بھیجا کہ جا کر کے مدینہ کے گورنر سے کہو کہ عبداللہ بن زبیر سے اور حضرت حسین سے بیعت کریں. یہ لوگ راتوں رات بولے ٹھیک ہے ہم بیعت کر لیں. راتوں رات مدینہ سے نکل کر کے مکہ چلے گئے. یہ بولے جب بیعت بلاتے ہیں بیعت کر رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, لیکن راتوں رات بغیر بیعت کے کیے ہوئے یہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے, شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے اور مکہ چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار عباس میں ٹھہر گئے, عباس کے گھر کے مقیم ہو گئے, اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میں قائد بن بیعت ہوں, میں خانہ کعبہ کا پناہ گزین ہوں, میں یہی رہوں گا. تو عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں مقیم ہو گئے اور یہ عباس کے گھر. اب جب کوفیوں کو معلوم ہوا شرارتیوں کو ان سوائیوں کو انہیں ایک نکتہ مل گیا شوشہ مل گیا کہ دیکھو حسین نے بیعت نہیں کی اچھا ان کو چکر ملا. وہاں سے آدمی بھیجنے شروع ہوئے, تقریباً 100 آدمی آئے ہوں گے اور جو بھی آدمی آتا تھا کم سے کم 3 خط کو ضرور لاتا تھا. جس خط کے اندر یہ ہوتا تھا آپ ہمارے آئیے, ارے امیر بننے کے لائق آپ ہیں, اور پورا ماحول یہاں سازگار ہے آپ کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کو دیکھ کر کے پہلے تو خاموش رہے, لیکن خطوط کا سلسلہ جب بڑھتا چلا گیا تو آپ کنفیوژن میں آ گئے. اب انہوں نے جانے کی تیاری کر دی. تمام صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ مکہ سے بالکل نہ نکلیں. آپ کے والد محترم کو ان لوگوں نے بہت پریشان کیا, زندگی پر رلایا ہے, آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. آپ کے پاس نہ جائیے, وفا والے وفا نہیں کریں گے, یہاں میں جائیے. لیکن اس طریقے سے خطوط کے اندر باتیں لکھی ہوئی تھیں, ہر آدمی آتا 2-3 خط لے کر کے آتا اور ہر ایک پر سائن ہوتے ہوتے بڑے بڑے خطوط. جب وہ کر لیا ارادہ انہوں نے جانے کے لیے, تو سب سے پہلے اپنے چچے کے گھر مسلم میں اپیل کی تاکہ جا کر کہو کہ حالات بدل جائے. 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد یعنی کے لیے اور پہنچے گا 10 محرم تقریباً 30 دن کے اندر پہنچا, اور مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر. کتنا ہے 1500 کلومیٹر فاصلہ مکہ سے کربلا تک کا. 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد حضرت حسین اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. اگر 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے ایک مہینے میں, طے مقام عزیر میں جا کر کے مڑ کر کے مقام القرع کے اندر. اس سے پہلے آپ کو خبر مل گئی کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا. ہوا یہ کہ مسلم ابن عقیل اگر پہنچے تو 18,000 آدمیوں نے ہاتھ میں بیعت کر لی. انہوں نے خط لکھ دیا, ارے 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے, آپ آ جائیے. وہ خط پہنچا, یہ ادھر روانہ ہوئے اور ادھر مسلم ابن عقیل کا کیا حال ہوا. جب یزید کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل نے وہاں پر اسی طریقے کی بیعت شروع کر دی حسین کے نام پر اور 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں, فوراً اس نے کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر ان کو وہاں سے ہٹا دیا, اور زیاد ابن عقیل جو انتہائی سخت قسم کا گورنر تھا کوفہ کی تولیت اس کو دے گزری. وہ آیا اور اس نے قصر عمارت پر کھڑے ہو کر کے قطان تم لوگ اس طریقے کی حرکت مت کرو ورنہ میں ہر ایک سے بری طرح نکلوں گا. 18,000 آدمیوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی حسین کے نام پر حضرت مسلم تک کی جان پر تمام لوگوں نے قصر عمارت گھیر لیا, لیکن اس نے یہ کہا کہ دیکھیے پورے سسٹم سے تم 18,000 آدمی نہیں لڑ سکتے. بیچارے کچھ لوگ ہیں جو پورے سسٹم سے لڑ رہے ہیں, اور پرسوں سے لڑ رہے ہیں, کتنا نقصان ہوا مسلم ابن عقیل وہاں کہہ رہے تھے مختاری نے عبید کیا, مختاری نے عبید کو اپنے گھر سے نکال دیا, بعد میں یہی مختاری نے عبید ہے جس نے ابو بکر کو دعویٰ کیا, اسی کا کہہ رہے تھے مسلم ابن عقیل. اور اس کے بعد ہانی میں عروہ کہتا کر کے ڈیر اس بیچارے نے سیدھا سادہ آدمی کا ٹھہرا لیا ان کو. اب جب وہاں 18,000 آدمی بھیڑ چکی 30 آدمی رہے وہ بھی ادھر ادھر بغلے جھانکتے ہوئے ایک دوسرے کی آگ لیتے ہوئے نکل گئے, تنے تنہا دو آدمی بچے ہانی میں عروہ جن کے گھر اگر مسلم ابن عقیل ٹھہرے تھے, اور مسلم ابن عقیل یہ ان دونوں کو قصر عمارت کے ساتھ پھانسی نہیں دی ان کو, مسلم ابن عقیل کو اور ہانی میں عروہ. اتنا سخت گیر یہ گورنر, اس کی بات بتاتا ہوں میں نے پڑھا. یہ جب آیا جامع مسجد میں پہلے آتے تھے اور جمعہ کا فتویٰ دیتے تھے, کون جس کو حاکم بنایا جاتا تھا کسی اسٹیٹ کا, اور کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا وہاں کا سی ایم. اب جس کو خطبہ دینا تھا بتانا تھا فرمان پڑھ کر کے یہ ذکر کہ میں یہاں کا گورنر ہوں, نماز پڑھائی اس نے, نماز پڑھانے کے بعد اس کو خطبہ دے کے غصے میں تھا کہ اس نے ہم کو سنا چھوڑ دیا, اسی وجہ سے اس نے خطبہ کو خطبہ تو بتایا رکھا ہے, خطبہ تو بتایا مارے غصے میں اس نے ہم کو سنا چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ تقریر شروع کر دی اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پھل پک چکے ہیں, قریب ہے کہ وہ گر جائیں, منڈی کاٹ دی جائے گی. بہت ہی سخت گیت تھا وہ, کوفہ والے سمجھے کہ ایسے ہی بول رہا ہے, کچھ لوگوں نے کنکریاں پھینک لی. اس میں جتنے بھی اہلکار تھے حکومت کے پولیس باقی کا طور پر جامع مسجد میں دروازہ بند کر دیا گیا. یہ مسجد کے اندر ایک کرسی لے کر کے بیٹھے جو آدمی جاتا اسے قسم لیتا. تم نے کنکری پھینکی تھی؟ بولے نہیں. تم نے کنکری پھینکی؟ ہاں کھڑے ہو. جتنے لوگوں نے کنکری پھینکی تھی وہیں ستیہ کٹ رہا تھا. سنا سکتے کی اور پھوپا کے اندر اتنی بدنظمی تھی کہ کوئی بھی کسی کا مال بھی دہاڑ میں کیا کرتا تھا, جیب کاٹیا کرتا تھا, کسی کا سامان لے لیا کرتا تھا. یہ جب آیا تو اس نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی سڑک پر پھرتا ہوا نظر آئے تو قتل کر دیا جائے. کہتے کہ ایک چرواہے کو ایک قانون جو نیا نیا نافذ ہو تو معلوم نہیں تھا. بےچارا بکریاں چراتا ہوں, بکری لے کر کے آ کر کے بولے روئے لیا. پولیس ادھر سے گئی پکڑ کر کے بلائی کا حضرت یہ آدمی مل گیا ہے عصر کی نماز کے بعد, یہ عشاء کی نماز کے بعد موجود تھا. یہ کہا کہ حضرت مجھے آپ اس قانون کے بارے میں معلوم ہے, میں غریب چرواہا تھا, مجھے کیا معلوم, میں پناہ لینے کے لیے عشاء کے بعد آتا تھا, مجھے آپ کے اس قانون کے بارے میں ہوتا تو میں نہیں آیا. کہا کہ مجھے معلوم ہے تو بے گناہ ہے مگر تیرے قتل میں امت کا فائدہ ہے, یہاں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ کوفہ میں اگر کسی کا سامان پڑا رہ جاتا وہ اگر ایک دن شام تک دو دن کے بعد بھی اگر اس کو یاد آتا یار میرا وہاں سامان بھی کر آتا تو وہیں پڑا رہتا. یہاں پہ لگتا یہ ہے قانون کا نفاذ. قانون کا اگر نفاذ صحیح نہیں ہو تو بچے ہیں, بچیاں ہیں, گھر ہے, پورا گھر بگڑ جائے. یہ فطرت نہیں ہے بلکہ فطرت یہ کہ سمجھنے کا موقع دیا جائے, سوچنے کا موقع دیا جائے. اسی وجہ سے حدیث کا ایک مجلس کی تین طرف ایک مانی جاتی ہے. جی ابھی سوچنے کا موقع ہے, سوچ لیا دو طرح بھی کام نہیں ہے, ایک طرح تو گئی گئی, اب دو طرح اور بھی ہے. تین طرح کے اگر کہتے تو ایک ہی طرح مانی گئی. سوچنے کا موقع دیا جائے فطرت یہی ہے. ان کو خطرہ کہ حلالے کا موقع مجھے دیا جائے, یہ آج تین کو دیا جائے بتائیے. ایک شہر کا واقعہ ہے, نام نہیں بتاؤں, کہ حقیقی واقعہ ہے. ایک بڑے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, لڑکا تھا اس سے جا کر طلاق کر, لڑکی بہت خوبصورت. اب مولوی نے بتوا دے دیا تم نے ایک مجلس کے اندر تین طلاق کی گولیاں کاٹ دی ہیں, تین طلاق ہو گئی, اب حلالہ کراؤ. کہا حلالہ کیسے کرائے, کہا تم مسجد کے مسجد کے امام. اب کرا دیا گیا ان سے صبح جب ہوئی تو طلاق دینے کی تیاری نہیں ہے. طلاق دینے کے لیے ضرور نہیں کہا گیا. تو اس طریقے سے پوری خانگی زندگی دباؤ برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ مسلم نے غلط فتویٰ دے دیا. رجوع کرے تو ناک کا مسئلہ ہے. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتہاس سے رجوع کیا, کہا کہ میں دمشق جانے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا. تو قبیل ہم لوگوں نے عمر میں ساتھ ہیں یہ بات کہوں گی. اب الف پارہ سے چل چل کے پھر اسے بھائی کتنے فسادی ہو گئے پچاس کو لے کر آ رہے ہیں حضرت حسین پہلا پوچھ لگا اور 200 آدمی اور آگے مقام القرار 250 ہو گئے کیونکہ اب انہوں نے جب یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ میں دمشق جانا چاہتا ہوں اور یہ 250 جو تھے اور ان کے پیچھے جو بڑے لوگ تھے ان کی تو حالت خراب ہو گئی. کہا کہ وہ تھیلے جو ہے دو بڑے بڑے تھیلے ہو گئے جو خطوط کے ہر ایک پر سائن ہے, اگر یہ خطوط پہنچ گئے یزید کے پاس سب کی گردن لگ جائیں گے. یہاں پر یہ تھیلے کیسے مل رہے ہو, 250 پریشان ہو. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقام القرآن سے عزیب آئے, عزیب سے آپ کو پھر دمشق کی طرف جانا. یہ کربلا دمشق کیا راستہ ہے, یہ کربلا کا حقیقت وہاں ایک ارض القف کہتے ہیں, اس کے علاقے میں مقام ہے مقام القفر, قفر کا ایک گھیرا ہے کربلا, بس وہیں جا کر کے. اور وہاں موجب البلدان لیل بڑا زیری کا مصنف یعقوب حمدی لکھتا ہے کہ چار بڑے بڑے چشمے تھے, چار بڑے بڑے چشمے, چار بڑے بڑے چشمے, پانی کی کمی نہیں تھی. اور زمین اتنی درخیز تھی کہ اگر تھوڑا سا کھودا جاتا تو پانی نکل آتا. کہنا کربلا کے اندر معصوموں کے اوپر پانی روک دیا گیا, بچے چلا رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, یہ لکھنے والا کون؟ مقتل حسین کا مصنف ابو مسلم. اور اتفاق سے کہتے ہیں درو کو حافظہ نہ باشا, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اس نے یہ لکھ دیا کہ سارے لوگ جب مار دیے گئے, علی اصغر مارے گئے, علی اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے, سارے کے سارے لوگ مار گئے, یہی بچے. حضرت حسین کہا کہ اب میں میدان میں آنے والا ہوں, لہذا وہ امر بمسکن فی جفنت نوزی پر ایک بڑے ٹب کے اندر کہا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک گھول دو, میں نہا کر کے پھر میں نہ لے لیا. جب پینے کے لیے پانی نہیں ہے مگر نہانے کے لیے پانی ہو جائے. لکھ دیا اس نے درو کو رہا نظر باشا, جھوٹے کا حاملہ نہیں ہوتا. اب بتائیے بچے ترس رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, اور یہاں عالم یہ ہے کہ وہ امر ایک بڑے ٹب کے اندر کہا گیا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک کھول دو, میں نہاؤں گا. اس وقت نہانے کے لیے پانی ہے مگر بچوں کے پلانے کے لیے پانی نہیں, کربلا میں پانی روک دیا ہے. جبکہ چار چار پانچ پانچ چشمے ہیں یا خود ہمیں ملتا ہے اور زمین کی طرف سے ابھی تھوڑا سا کھودا جاتا پانی کر رہا ہے. لہٰذا یہ پانی بند کر لینے کا جو معاملہ ہے یہ بالکل غلط ہے, اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اچھا ابھی ہم مقام حذیف سے کربلا گئے, کچھ دور تک عمر بن سعد کا لشکر آئے. اب یہ ایک طرف حسین کا خیمہ اور پورے اہل بیت کا خیمہ, اور ایک طرف سامنے پڑاؤ ڈال کے لشکر جو ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے دیکھا عمر بن سعد نے کہ حسین کے ساتھ کچھ لوگ ایسے دکھ رہے ہیں جو پر تلواریں ہیں, کچھ سندھی ویکتی دکھ رہے ہیں, مشکل لوگ. کہا کہ یہ جتنے لوگ اس وقت کی تلواریں دے تلواریں کے ہتھیار دے دو. حضرت حسین نے کہا رہنے دیجیے, اپنے لوگ ہیں, اب دیکھیے اپنے ہی لوگ ہیں. حضرت عمر کے ساتھ ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ جو 250 لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ بالکل سنکت دکھ رہے ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں. حضرت عمر کے ساتھ نے حکومت کے لشکر کے کمانڈر نے وہ ہتھیار لینے کی ضد کی, لیکن حضرت حسین نے کہا رہنے دیجیے, یہ ہمارے ساتھ ہیں. رات میں یہ 250 جو ہے کوفی یہ اٹھے اور انہوں نے وہ تھیلے کی تلاش کی جن میں سب عیسائی نہ تھے. تھیلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جا کر حضرت حسین کو قتل کر دیا, علی اکبر کو قتل کر دیا, علی اصغر کو قتل, جو سامنے آئے اس کو قتل کر دیا. تھیلے نہیں ملے تو انہوں نے خیمے میں آگ لگا دیا, اس طرح تھیلے ہوں گے کہیں تو جل کر کے ختم ہو جائیں گے. وہی تھیلا انہیں لینا تھا, اس وجہ سے انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اب اس کے بعد رات کی تاریخی اندھیرے کا سہارا لے کر کے جب بھاگنے لگے, حضرت عمر بن سعد کے لشکر نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, فوراً انہوں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی. 45 کوفیوں کو مارا انہوں نے جو بھاگ رہے, اور خیمہ حسین کے لوگوں نے یہ سمجھا کیا کوفہ کے لشکر نے حملہ کر دیا, حکومت کے لشکر نے, اور ان لوگوں نے سمجھا ان لوگوں نے حملہ کر دیا. وہی ہوا جو جنگ جبل میں ہوا تھا, اور یہ سب معاملہ کوفیوں کا تھا. ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ ہو رہا ہے تو گلے میں تیر لگ رہا ہے. ارے یہ دن کا واقعہ ہے نہیں, گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا, اور یہ معاملہ کرنے والے سارے کے سارے کوفی تھے, وہی جو 250 تھے جن کو خط چاہیے تھا, خطوں کے تھیلے چاہیے تھے, اور ان خطوں کے تھیلے کو نہ پا کر کے انہوں نے خیمہ حسین کے اندر آگ لگا دی. اس طریقے سے کربلا کا پورا واقعہ وجود میں آیا. کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر کے لایا گیا تو یزید اپنی چھڑی سے ان کے منہ کے اوپر مار رہا تھا. آپ معلوم ہونا چاہیے اٹھا کے پینے کیا کردار نے آیا. کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا پیٹا قافلہ جس میں بیمار کربلا حضرت زندہ الدین ہے وہ پہنچے, سکینہ حضرت یہ سب پہنچے, لوٹا پورا قافلہ ہے. لوٹا کس نے؟ کوفیوں نے لوٹا. اس میں نہ یزید کی کوئی غلطی ہے, نہ ابن زیاد کی کوئی غلطی ہے, اور اسی طریقے سے نہ تو اس میں حکومت کے لشکر کی کوئی غلطی ہے. سارا معاملہ ان کوفیوں کا ہے, ان سوائیوں کا ہے. یہی کوفی لوگ ہیں, ان لوگوں نے ایسا کیا, اور ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر رات کا معاملہ تھا سب ختم ہو گیا. یہ جب لشکر واپس ہوا اور حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے کچھ لوگ جو بچے, جب دمشق پہنچے لوٹا پیٹا قافلہ دیکھا, کہتے فبقا یزید, یزید رو پڑے دیکھ کر کے, حتی کادت محبتیں ہیں, وہ بکرا اہل شام, اور آپ کے ساتھ شام کے لوگ تھے, اتنا روئے حتی حالت رسوا, حتی حالت رسوا دوں, یہاں تک کہ ان کی آوازیں بند ہو گئے. لٹا پیٹا قافلہ پہنچا, یزید رو پڑے, کہتے ہیں کہ وہ چھری سے حضرت حسین کے منہ کو مار رہا. بالکل غلط ہے, یہ جھوٹی بات ہے, اور یہ زمرہ بھی کو بیمار کروانا کہا جاتا ہے. بہت دنوں پہ پہاڑے بہت احترام کے ساتھ ان کو شاہی محل کے اندر رکھا جاتا تھا. حضرت سکینہ کو آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی, وہیں پر ان کا مقبرہ ہے, ان کا حضرت سکینہ کا مقبرہ رکھا ہے دمشق میں. اتنی محبت ان کو ملی, اتنا پیار ملا کہ سکینہ دوبارہ مدینہ آئے ہی نہیں, وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور حضرت زین العابدین کو ایک دفعہ یاد آئی, وہ نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں, بہت داد و دہش لے کر کے یزید نے ان کو رخصت کیا, بڑے پیار سے ان کو رخصت کیا. اور خود یزید ان کے بارے میں موجود ہے کہ بڑے ہی بہادر, یہ پہلا آدمی ہے دنیا کے اندر میں نے پڑھا ہے جس نے چیتے کو ٹرین کیا تھا شکار کرنے کے لیے. بتائیے جو چیتے کو ٹرین کروا کر کے چیتے سے شکار کروائے وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا, شیروں جیسا دل رکھنے والا, شیر جیسا بہادر. اور دادو دہش میں بات کی طرح تھے حضرت معاویہ کی طرح, ان کا ایک گھر تھا مدینہ میں, دار یزید جب آتے تھے تو مدینہ والوں کی چاندی ہو جاتی تھی, بڑا بڑا فقرہ جمع ہو جاتے, دونوں ہاتھوں سے لٹاتے, اتنی محبت کرتے تھے لوگ یزید سے. اور ان کی محبت کا عالم جب انتقال ہوا ان کا, ان کی مدت خلافت تقریباً کوئی 3 سال رہی ہے, اور ایک مقام ہے دمشق اور تزمور کے درمیان مقام حواری ہے, وہاں پر انتقال ہوا. محبت کا عالم یہ تھا کہ مقام حوارین سے ہاتھوں پر اٹھا کر کے انقلاب کو دمشق لائے, چند لوگ اٹھا لے رہے اٹھا لے رہے. عقیدت اور محبت اور احترام کا عالم ہے کسی چیز پر نہیں, وہاں سے مقام حوارین سے دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر اٹھا کر لائے گا. بتائیے کہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں اتنے جوش اور عقیدت کا اظہار کیا جا سکتا ہے جو شرابی اور کبابی ہو. خود محمد بن حنفیہ نے یہ کہا کہ میں نے جو تم تذکرہ کر رہے ہو میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ کائے البلائے نہایا کر رہا, مار آئی تھی میں عمر تذکور وقت حضرت ہوں فقط واقم تو نہیں رہوں و رائی ہوں مواز بن رسول متحریہ لسنہ یسأل عن الفقہ ورتب السنہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں جو تم بتا رہے ہو یزید کے بارے میں کچھ ایسا ہے نہیں, میں تو ان کے ٹھہرا ہوں واقف تو نہیں ہوں, میں نے دیکھا کہ وہ نماز سے پابند ہے وہ, اور نماز کے بارے میں بڑی سختی سے پابندی کرتے ہیں وہ, اور فقہ کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں وہ سوالات کرتے رہتے ہیں, اور سنت کے بڑے پابند ہے وہ. ملازمت السنہ یہ خود گواہی ہے حضرت محمد بن حنفیہ کی. یہ غبار تھا اس واقعے کے اوپر جس غبار کو محققین نے مورخین نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا واقعہ کی سماعت فرمایا, اس کے تعلق سے مسلمان بھائی بڑے تذبذب کے شکار ہیں. مارکیز اب تھوڑی دیر اور سمجھ کر لیں کہ ہمارے مقرر جن کو آنے میں دیر ہو گئی, راستے میں بس جام لگا ہوا تھا, بس کے جام میں وہ پھنس گئے, میں ان سے گزارے اور تمام بھائیوں سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جو کچھ اخراج جاتا ہے 5-6 ہزار کا صرفہ ابھی باقی ہے, جاتے جاتے کچھ تعاون کرتے جائے. شیخ عنایت اللہ اصلاح السلام علیکم. حضرات گرامی وقت کافی ہو چکا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات دیر سے بیٹھے بغور سن رہے تھے, اور واقعی یہ حقیقت بھی ہے کہ ہندو پاک کے مائیں کہ مزید کوئی گفتگو کی جائے اور نہ میرا ذہن کام کر رہا ہے, بس ایک ہندو پاک کو یہ پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں, اگر اسے آپ سن لیتے ہیں تو کچھ لمحے گفتگو کی جائے گی. اے خدا سب کے خدا, اے خدا سب کے خدا, اے خدا سب کے خدا, اے خدا سب کے خدا, اے خدا سب کے خدا, اے خدا سب کے خدا, تیری حکمت ہے عجب,